Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 grudnia i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Niedogodność techniczna, tak prezydencki minister mówi o sytuacji z samolotem, w którym leciała ekipa zabezpieczająca wizytę Andrzeja Dudy w Kuwejcie. O sprawnym wprowadzeniu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny mówią eksperci. Przy okazji zauważają, że na rynku będzie coraz mniej pracowników. Tyle pamiątkowych monet pięciozłotowych, ilu jest Polaków, wyemituje w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości NBP. Prezydencki minister Krzysztof Łapiński przyznaje, pojawiła się, tu cytat, pewna niedogodność techniczna w samolocie, którym leciała tak zwana ekipa zabezpieczająca wizytę Andrzeja Dudy w Kuwejcie. Według faktu maszyna, która już w powietrzu okazała się wadliwa, była jedyną dostępną na potrzeby wizyty, bo pozostałe były w tym czasie używane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Krzysztof Łapiński tak mówił o tym zdarzeniu w Trójce. Pewna niedogodność techniczna była, że po prostu... Drzwi na sznurek? Nie wiem, czy drzwi na sznurek, jak to opisuje gazeta, bo już w to nie wnikałem. Po prostu samolot musiał ten z ekipą zabezpieczającą wrócić i poleciał kolejny. Ale to też pokazuje, że jednak bezpieczeństwo tutaj odegrało dużą rolę, że jeśli coś się dzieje z samolotem nie tak, to nie ma nic na siłę. Samolot wrócił, poleciał kolejny, ta ekipa poleciała, zabezpieczyła wizytę. Dopiero potem bez żadnych perturbacji poleciał pan prezydent. Prezydent Andrzej Duda przed świętami odwiedził polskich żołnierzy stacjonujących w Kuwejcie. Rzecznik MON-u w oświadczeniu napisała, że informacje prasowe przypisujące Ministerstwu Obrony Narodowej działania na niekorzyść BBN-u i BOR-u są kłamstwem. Teraz mamy krótką informację dla fanów skoków narciarskich. Wszyscy Polacy awansowali do drugiej serii pierwszego konkursu turnieju czterek skoczni w Oberstdorfie. Najlepiej w pierwszej serii skakał Dawid Kubacki, który zajmuje trzecie miejsce. Czwarty jest Kamil Stoch, a prowadzi Austriak Stefan Kraft. Więcej o skokach w serwisie sportowym Trójki po 19. Rząd, przedsiębiorcy i związki zawodowe zgodnie twierdzą, że wejście w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny przebiegło bez większych problemów. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października, a już w lipcu w oddziałach ZUS-u pojawili się doradcy emerytalni, przypomina prezes zakładu profesor Gertruda Uścińska. Jest osoba, która z nim usiądzie, wysłucha i oprócz tego w sposób fachowy udzieli odpowiedzi na pytanie, czy nabyli prawo do emerytury, ale także w jakiej wysokości, ponieważ w tym celu był też opracowany kalkulator emerytalny. To jest specjalne narzędzie, które właśnie przedstawia symulacje dla tych, którzy będą przechodzić. A sposób wcielenia w życie ustawy chwali także Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan, ale jego obawy budzą analizy wskazujące, że pracowników będzie w przyszłości jeszcze mniej niż teraz. ZUS właściwie zrobił wszystko, co mógł. Zainteresowani byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje. Natomiast no, tutaj przede wszystkim nie po stronie ZUS-u, a po stronie rządu jest pewne zobowiązanie związane z tym, że w sytuacji braku dostępu do pracowników jednak jakieś 170 tysięcy pracowników może zostać zdezaktywizowanych w tym roku. Zgodnie z nowymi przepisami na emeryturę mogą przechodzić kobiety w wieku 60 lat, mężczyźni 5 lat później. Narodowy Bank Polski wyemituje w przyszłym roku tyle pamiątkowych monet pięciozłotowych, ilu jest Polaków. Ma to związek z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego. Rozpoczynamy seryjną produkcję monety pięciozłotowej o tak zwanym standardzie obiegowym, która będzie dedykowana stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta trafi do obiegu 22 maja 2018 roku, a pozostanie w naszych portfelach na bardzo długo, ponieważ średnia żywotność monety pięciozłotowej przekracza 25 lat. A z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości NBP wyemituje także kolekcjonerską monetę w kształcie kuli. Będzie wykonana z 7 uncji srebra. O 19 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 7. Silny wiatr wieczorem i w nocy na zachodzie i na krańcach południowych. Nocą popada śnieg, lokalnie także marznący deszcz, więc na drogach może być ślisko. Minus 3 stopnie pokażą termometry na wschodzie, plus 3 na zachodzie. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, z przelotnymi opadami deszczu. Śnieg i deszcz ze śniegiem popada na północnym wschodzie. Na zachodzie będzie najcieplej, bo tam 11 stopni, na wschodzie zaledwie 3 powyżej zera, w większości regionów od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc.

Henry Bones. Ain't got no time to waste away. Lazy Bones, ain't got no time to waste away. Don't you think it's just about time to hide away? Yeah, yeah. Lata 70., jeśli chodzi o płyty, zaczęli imponująco, bo i Sticky Fingers, a później Exile on Main Street. No ale później były te albumy, jakby je nazwać, może nie wybitne, a przynajmniej nie każdy z nich. I niedawno, przyznam szczerze, zrobiłem sobie taką retrospekcję po latach. Każda płyta przesłuchana od deski do deski to kilka takich albumów z rzędu. Od właśnie tego Goat's Head Soup aż po Emotional Rescue. No i okazało się, że tam właściwie nie ma słabych punktów. Może rzeczywiście nie brzmią jakoś ewidentnie porywająco jako całości muzyczne, ale są tam momenty naprawdę świetne. Goat's Head Soup, 73 rok, to na tej płycie jest między innymi słynna Angie, ale my dzisiaj trochę inaczej. 100 Years Ago, The Rolling Stones. I z tego samego albumu jeszcze oni i słynny Łamacz Serc. Boy, right through the park. In a place of mistaken identity, they put a foot at tourist park. Arms. She died in the dirt of an alleyway. Mother said she had no chance, no chance. Thank you. Konkretny rock'n'rollowy wymiatacz Du-du-du-du-du, czyli Heartbreaker z tej samej płyty. No i jeszcze przy okazji tego albumu, no bo to często się im zdarzało przez tamte lata, długie lata, zaliczyli oczywiście obyczajówkę, czyli musieli zmienić pierwotny tytuł piosenki Star Star, który brzmiał no mocno kontrowersyjnie na właśnie Star Star. Zresztą całość ten kawałek zamyka tę płytę. 10 utworów i po latach naprawdę brzmi to całkiem nieźle. Równy, bardzo równy materiał. Goat's Head Soup. Zespół The Rolling Stones. Oni jeszcze raz dziś w kąciku Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me. No i wracam do płyty On Air nagranej dla BBC. To znaczy to jest zbiór nagrań dla BBC z dawnych lat. Tym razem prawie 55 lat temu, w roku 63, prawie 55 lat temu, to był 26 października właśnie tamtego roku, Roll Over Beethoven w ich wykonaniu. A całość zaczyna się od słynnego Come On, nagranego zresztą tego samego dnia, 26 października 1963 roku w sesji dla BBC. Całość tego albumu On Air, zespół The Rolling Stones. 20 minut po godzinie 18 wracamy do spotkania z Muńkiem Staszczykiem. Tak jak mówiłem, przed godziną 18 po 17 właściwie bardziej. Będzie nam teraz przez jakiś czas, nie wiemy jaki, brakowało i jego, i nowych piosenek, jego nowych piosenek zespołu T-Love, sesji, spotkań z nimi i tak dalej, ale przypomnijmy sobie może na początek tej części po raz kolejny te sesje sprzed prawie roku z naszego studia. Trochę uważam, że i zmęczone Wszystko można to tobie, Muniek, powiedzieć prawdopodobnie, ale jednego nie można powiedzieć, nigdy nie można było powiedzieć i nie będę tego owijał w bawełnę, ja powiem to po męsku. Fakt, że przetrwałeś, że zespół przetrwał, że no jakąś tam popularność konkretną zdobyliście, te fakty nigdy nie zrobiły z ciebie buca. No bo to w ogóle bycie bucem w kontaktach takich międzyludzkich, niezależnie od zawodu, to jest obciach. No, jak ktoś ma trudny charakter, to powinien nad tym pracować. Ja lubię ludzi, ludzie mi dużo dają. To, co dostałem od ludzi jako wokalista Tilawu, jako ten Muniek z Tilawu, to naprawdę dużo dobrego, bo dużo ludzi po prostu ze mną się widzi gdzieś na ulicy i traktują mnie, wiadomo, że nie czują respektu, ale to nie jakieś chamstwo typu, ale jest cześć Muniek i zawsze odpowiadam cześć. To jest fajne, że po tylu latach ludzie mnie traktują jak kumpla, a nie jestem przecież każdego kumplem, a z drugiej strony co jakiś czas ktoś mówi, że wychował się na takich, bądź nawet nie wychował. Na przykład, nie wiem, uciekł ze szkoły na wagary, albo się całował z dziewczyną po raz pierwszy, bądź był w Jarocinie po raz pierwszy, bądź wyszedł z narkotyków ciężkich, jak taka para ciężkich heroinistów we Wrocławiu w 95 roku podczas trasy Prymityw. Powiedziała mi to, że ta płyta Prymityw tak mocno ich energetycznie podniosła, że przestali ćpać, chociaż byli w Monarach różnych. Dużo było takich rzeczy, bo przecież przez te lata grywaliśmy w bardzo różnych miejscach. I poza tym jestem z tego pnia punkowego, gdzie na pewno bucostwo to w ogóle to nie był ten temat, a oprócz tego jestem z pnia no, takiego chłopaka, który też zawsze stawiał na koleżeństwo. Mówiąc krótko, mieliśmy szkołę, gdzie to koleżeństwo był taki etos koleżeństwa. Potem na studiach, jak przyjechałem tu do Warszawy, to też było nowe miasto. W Akademiku Nakickiego był etos koleżeństwa. I więc ja czułem to, że się jak gram dla ludzi, to właśnie na początku, jak większość kapel z mojego pnia, dla kumpli, koleżanek, nie? Wiadomo, każdy chce komuś zaimponować i to wiadomo, to zawsze to ego wchodzi w grę. Ale no, to jest prawda, no przecież znamy się wiele lat i tutaj w Trójka to w ogóle wchodziłem nieraz, miliony razy na wywiady i gadamy nie pierwszy raz. Jestem z tego pnia takiego, wiesz, no po prostu jarocińskiego, zresztą z pnia takiego, że bariera między sceną a widownią przecież nie istniała. Głupotą by było zmienić się nagle w latach 90. kogoś innego, jak zespół zaczął zarabiać hajs i stał się popularny, to ja miałbym być kimś innym. Moja mama całe życie przepracowała w spożywczaku i jest lubiana do dziś, oczywiście inna branża, ale pani Haniu, do dziś wiadomo, część koleżanek już nie żyje, czy kolegów tam, no, ludzi, z którymi... Ja jestem chyba po mamie, mam taki, wiesz, no temperament człowieka, który w ogóle lubi być w grupie, lubi ludzi, wiadomo, że to też męczy jak przez tyle lat, ale dla mnie rok to było coś takiego, że po prostu kumpel gra dla kumpla. Dla mnie moi pierwsi bohaterowie, czy to, wiesz, mówię o takich świadomych moich bohaterach, czy to był właśnie, nie wiem, kapele punkowe, Clash, czy Pistolsi, Ramonsi, czy a potem w Polsce Kryzys, czy nawet tacy artyści wielcy jak Bob Dylan. Traktowałem to, że na tym to polega. Zawsze myślałem o tym, że fajnie by było być takim wykonawcą, żeby dla ludzi twoja piosenka coś znaczyła. I to się stało, bo generalnie w różnych podwórkach ten Tilaw obecny był. No. Przecież za tekst odpowiadam, czyli za przekaz. Jak być tu bucem, kiedy wiesz, no, ja się po prostu dzielę. No, no, dzielę się swoim doświadczeniem, przeżyciami, emocją, nie wiem, uczuciami i... To jest wielki, wielki komplement, wielki, wielki dar od publiczności, że po pierwsze to nie powiem banału, że dzięki publiczności jestem tu, gdzie jestem. To publiczność kupowała nasze płyty, chodziła na koncerty i nigdy nie byliśmy zespołem oddzielonym od publiki, więc z tego wynika to, że nie jestem bucem, a poza tym mam dystans do rzeczywistości, bo się wychowałem na Gombrowiczu, Witkacym, na takich autorach, którzy po prostu mieli trochę dystans do formy, również własnej, szczególnie Gombrowicz. Kiedyś chciałem wytłumaczyć Neilowi Simonsowi, naszemu kumplowi z Londynu i człowiekowi, który zrobił z nami dwa albumy, Antidol i Model 01, że słowo sukces dla mnie jest śmieszne. Znaczy, że nie to, że słowo sukces jest śmieszne, tylko że w moim rozumieniu u nas się, jak ktoś mówi, odniosłeś wielki sukces. On tego nie rozumiał. Jak to sukces jest śmieszne? Jakby nie śmieszne słowo sukces, tylko może jestem skażony moim takim alternatywnym, jakby moją przeszłością, że wyszedłem z undergroundu, że nie jest tak jak w Stanach czy w Anglii, że po prostu to jest normalne. Może ja jestem, dzisiaj to już jest normalne. Dzisiaj się o tym mówi. Mówi się projekt, sukces. Ja jestem z tej paczki ekipy ludzi, że właśnie raczej No kumplem mogę być twoim, zaś się chyba jesteśmy kolegami, to nawet wiesz, może nie przyjaciółmi, ale kolegami gadamy, więc bucem być to straszny obciach w ogóle. Byłbym się zdziwił, gdyby ktoś z takiej, no z tych moich sensownych z ekipy, załogi tak zwanej starej, czy nie wiem, czy Kazik, czy Grabasz, czy Tomek Budzyński nagle się, wiesz, zmienili, jakbyśmy się widzieli i któryś z nich by bucował, no. Znaczy, wiesz, przynajmniej z tej ekipy, bo wiadomo, różne są gwiazdorskie odloty na polskiej scenie i nie będziemy tego komentować, bo nie o tym jest ten program. Może punk mi w tym pomógł. Może postawa, wiesz, kapel punkowych, które jednak stawiały na tak zwaną togetherkę, nie? No to teraz tak. Pani Hania Staszczyk ma dorosłe wnuki, a ty masz dorosłe dzieci. Jak na nie patrzysz, to jesteś dumny? No pewnie, jest, wiesz, ciągłość wspaniała, że się udało, że żyjemy wszyscy. W ogóle to jest cudowne, stary, no po prostu pomyślałem sobie, tata 82, mama 78. Mhm. Moje dzieci dorosłe, 27 Janek, 24 Mańka. Patrzymy na to, ja, żona, wiesz, można pojechać do rodziców. Marta już nie ma rodziców, ale ja mam, to jest, no wiesz, moi kumple z Częstochowy mówią, stary, no ja to nie mam już rodziców, a mówią niektórzy, no mam tylko mamę, stąd ta, wiesz, no nagrałem tę piosenkę moje rodzice, niektórzy się śmieją z niej, że jest grodowska, ale chciałem za życia moich rodziców dać im prezent po prostu na tej płycie, która wyszła w zeszłym roku i niektórzy mówią, no taki rok w kapciach prezentujesz, o starych śpiewasz, a ja, dla mnie to jest wielki w ogóle dar losu, jak to się mówi, że po prostu my wszyscy żyjemy, znaczy i możemy normalnie w sposobie tak zwanym live porozmawiać, nie tylko powspominać. Czy jestem dumny? No absolutnie dumny. A mama i tata ze mnie są dumni, no bo przecież Zygmusiowi, synowi jedynakowi się udało. No bo Zygmuś zrobił to, co chciał, a oprócz tego jeszcze, no mówiąc krótko, zabiera ich na wakacje, no dzieli się jakimś tam, nie wiem, pomaga im. Kurczę, no to naprawdę, a przecież ja nie byłem jakimś lalusiem, ani takim gościem typu, wiesz, wyjechałem z domu w wieku 19 lat. Naprawdę świetnie się to wszystko ułożyło. Z Tilawem też, to naprawdę nie mogę narzekać, bo to by było jakieś w ogóle, wiesz, obrzydliwe. No jechaliście tą drogą dużo kilometrów, teraz trzeba zaliczyć myjnie, nie? Tak jest. Tak zwany lifting. Piękna rzecz mi przyszła do głowy, chociaż ja ten cytat już przytaczałem na antenie niejednokrotnie. Wiesz, co kiedyś powiedział Johnny Cash, kiedy go zapytano, jakie jest najlepsze, jaka jest pana zdaniem najlepsza metoda na długoletnie pożycie małżeńskie? Powiedział, wiem, osobne sypialnie. No, coś w tym jest. Kiedyś się z tego bym śmiał. Pamiętam, że jak byłem kiedyś w programie telewizyjnym i jakaś kobieta, byłem wtedy przy telefonach i tam odpowiadałem na jakieś pytania ludzi i jakaś pani zadzwoniła, zaczęła się zwierzać a propos swojego życia. Byłem wtedy po 30 i ona powiedziała, że oni nie sypiają z mężem w jednym, czy w ogóle nie, osobno. To było dla mnie jakieś takie, wiesz, uderzające. Absolutnie to rozumiem. Wiem, o co chodziło Johnemu. Tutaj nie chodzi o to, że wiesz, że ma mnie moja żona nie pociągać, ale to jest metafora szersza. To nie jest już tylko temat seksualny. To jest metafora szersza. Dobrze, że ją przytoczyłeś. Być może to osobne sypialnie właśnie teraz zaczniemy z Tilawem przerabiać. A może doprowadzą one osobnych 7 sypialni. Po prostu, no, wiesz, znasz prostą zasadę, no, jak się zatęskni, to znaczy, że się kocha, jak się tęskni, to znaczy, że może być naprawdę fajnie. A w związku z tym, że naprawdę zawsze mnie jakby interesował poziom albumów, które tworzyliśmy, w tym sensie, że dla mnie nigdy nie była kwestia, robimy panowie 3 single i wypełniacze. Oczywiście nasze albumy są równe, nierówne, ale kilka się naprawdę udało. Ja po prostu sam nabywca albumów nie zdzierżyłbym tam, żebym komuś sprzedał kichę pod tytułem, wiesz, 2 single i 8 po prostu shitmakerów jakichś. Po prostu słuchanie albumu to jest dla mnie pewnego rodzaju sakrum. Dlatego gdybym ja miał teraz, wiesz, no można by grać i na przykład nagrywać jakiś single do radia, żeby podtrzymać popularność, na przykład, wiesz, żeby nas więcej wzięli na więcej festynów. nie ma to sensu, tym bardziej, że obserwuję naprawdę dużo fajnej muzyki wśród ludzi młodych. Mało tego, zespół T-Love ma jakiś tam szacunek u ludzi młodych, co świadczy, znaczy nie bardzo może mega młodych, ale dużo młodych artystów młodszych od nas nagrało te nasze covery, co jest bardzo miłe, chociażby nie wiem, piękna wersja Dawida Podsiadło, czy fajna wersja Organka. I wszyscy ci ludzie, o te przynajmniej 20 lat młodsi ode mnie, wypowiadają się z respektem o bandzie, że ten band coś dla nich znaczy. A oprócz tego patrzę, coś robią, co robią ludzie młodsi. Muzyka się zmienia. Ja też się chcę czegoś nauczyć. Nie chcę się zmienić, bo w sensie radykalnym, żeby T-Love nagrał jakiś mega inny album, bo ludzie oczekują raczej od T-Love'u tak jak od, nie bez porównania, tak jak od Stonesów czy od YouTube, pewnego rodzaju stylu. Ale to trzeba na dobrym poziomie zrobić i z dobrą energią przede wszystkim, że się chce, że jesteś wypoczęty i że jesteś głodny, nie już sławy, tylko głodny, tak jak Bruce Springsteen wychodzi, on jest, mam wrażenie, że jest cały czas głodny, w sensie głodny czegoś, nie wiem, głodny chyba tej atmosfery, publiczności, że on robi one, two, three i jedzie z tym swoim E-Street Band, chociaż dochodzi do 70. Wiadomo, to jest duży show, to jest oczywiście stadion, a nie mam teraz takiego momentu, żebym po prostu musiałbym udawać, wiesz, czy lecieć na jakichś dopalaczach. Ja potrzebuję osiąść chwilę, ja potrzebuję myjni psychicznej, fizycznej, ja potrzebuję popatrzeć, posłuchać płyt, popatrzeć, co ludzie robią inni. I myślę, że T-Love nie powiedział ostatniego słowa, no, tak sądzę, no bo to ja mam pomysły na piosenki, na teksty, tylko to też nie będę się, wiesz, wyprztykiwał z jakichś po prostu nieistotnych, nieważnych rzeczy. W tej chwili, gdybym powiedziałbyś mi, Muniek, mam taki słowo, napisz jakiś tekst, no coś bym ci napisał, bo mam jakiś tam warsztat, ale to nie byłoby dobre. Nie czuję w tej chwili, wiesz, w sobie takiego czegoś, że to też trzeba poczekać. Ja bardzo krótko myślę, że o, z tym cię zostawię. Jakby coś, Muniek, to my tu jesteśmy. Wiadomo, dziękuję bardzo. Pozdrowienia. Cześć. Do garażu.

labirynt wśród tylu korytarzy, oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadłabi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, zespół T-Love. Niespecjalnie, bo ja nie lubię takich momentów. Zresztą chyba nikt z nas takich momentów tutaj na antenie nie lubi, żebyśmy się jakoś przesadnie w sposób podniosły żegnali, bo się nie żegnamy, bo przecież ich muzyka będzie cały czas w Trójce i mam nadzieję, że w tej tak zwanej przerwie, tak zwanym zawieszeniu, nieraz się z Muńkiem spotkamy. Ale jak na razie super. Dzięki wielka rock'n'rollowa piątka za dotychczasowy dorobek. Pozdrawiamy Muńek bardzo gorąco. Panowie, również cały zespół z Myśliwieckiej 357. Za 14 minut godzina 19 to teraz nieco mniej znana grupa. A właściwie nie wiem, dlaczego tak jest. Może kolejne lata coś w tej materii zmienią. The Clank Group. Thank you. Czy jak się ma 60 lat, to można założyć kapelę? No oczywiście, że tak. I tak zrobił Clive Lange, wieloletni producent muzyczny. Zdecydował, że okej, dla innych bardzo proszę, chętnie, ale teraz ja i mój zespół The Clank Groove, i to jest ich debiutancka płyta, jej fragment jeszcze z 2016 roku, Practice, tak jest zatytułowana. Polecam. A jeśli chodzi o tych mniej znanych, którzy na przykład w tym roku 2017 wydali swoje albumy, o, jest taki zespół, który ukochał lata 60. I to słychać. See me. Proper Ornaments, tak się nazywają, a płyta jest zatytułowana Foxhole. Ukazała się w styczniu tego 2017 roku i to są takie właśnie piosenki. Tęskniące bardzo mocno chwilami za latami 60. O, i to było słychać. To już prawie wszystko w Myśliwieckiej 357, jeśli chodzi o 2017 rok. Jeszcze jeden utwór z bardzo rock'n'rollowej płyty nam został. Przypomnę, że jutro dzień Sylwestra i spotykamy się akurat w tej naszej części wspólnej między 19 a 21. Zrobię, mam nadzieję, dobry wstęp do wszystkich szaleństw, którymi będzie Państwa mamił Tomek Żonda od 21 do północy, a później Michał Margański po północy. No a jeśli chodzi o top wszechczasów, kolejne rozdanie w nowy rok. No i my słyszymy się między 18 a 21. Wcześniej Piotr Metz, Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A tymczasem Anna Gacek, Iwanka Konewa i Piotr Stelmak, czyli ja. Dziękujemy. Pa, pa. Thurston Moore na koniec.